रलो विपदात फलादे संश्च। रलह पंचमी के एक वचन, विपदात पंचमी के एक वचन, हलादे पंचमी के एक वचन, सं प्रथमा के एक वचन, च अव्यय कुल पांच पद है। तीन पद पंचमी के एक वचन पहले तीनों, संग है प्रथमा एक वचन और च अव्यय। इवर्णो वर्णो पदात हलादे रलंता परोक्तवासनौ सेटौ वाक्यतौ स्थः। इवर्णो वर्णो पदा, इवर्ण उपधा में हो अथवा उवर्ण उपधा में हो, ऐसा जो हलादी धातु होता हुआ रलंत रल हाया व रट, रट से शुरू करना है रस और शशसर हल तक जाना रल प्रत्याहार, रलंत धातु हो, हलादी हो, उपधामी कार तो कार हसन कार उकार हो, उस स्थिति में क्या होगा, उनसे पर में आया हुआ त्वासनौ सेटौ वाक्यतौ स्थः। सेट जो त्वा, सेट जो सन, इन प्रत्ययों में क्या होगा, विकल्प से चित्त नक्त्वा सेटी, अभी आपने पहले पढ़ा है नक्त्वा सेट क्या कहता है, सेट त्वा कित ना हो बोला था, ऐसे त्वा तो खुद कित है, त्वा में क कित संज्ञा होने से खुद अपने स्वरूपत ही वो कित था, उसको पूर्व सूत्र ने सेटों में निषेध कर दिया। अब उसमें नियमन कर रहे हैं, निषेध का नियमन किया जा रहा है कि हलादि हो, रलंत हो, इवर्ण वर्ण पदा वाले हो, ऐसे धातुओं से जो परम विद्यमान जो सेट है उसको विकल्प से चित कर दिया। और सन जो स्वरूप क्या था, कितने ही था, और उसको आपने विकल्प से कित प्रदान किया, एक में प्राप्त कित को विकल्प कर दिया और दूसरे में अप्राप्त कित को विकल्प कर दिया, ऐसे विकल्प सूत्रों क्या नाम है, प्राप्त अप्राप्त विभाषा, ऐसे सूत्रों को क्या कहते हैं, प्राप्त अप्राप्त विभाषा सूत्र। दृष्टांत दे रहे हैं द्युत दीप्तौ, द्युत दीप्तौ धातु है, द्युत धातु से त्वा हुआ, समानकालिक समान कर्तृ के पूर्वकालीन क्रिया को बताने के लिए त्वा प्रत्यय हुआ, द्युत धन त्वा धातु है सेठ, इसलिए त्वा द्युत धन इत्वा, द्युत धन इत्वा, इस स्थिति में क्या हुआ, नित्य कित्त निषेध प्राप्त अपने आप था, उसको निषेध कर दिया नक्त्वा सेटी, उसको फिर निषेध कर दिया विकल्प से, क्योंकि द्युत कैसा है, दकार आदि है, दकार आदि होने से हलादि हो गया, तकारांत होने से और अलंत हो गया, और बीच उकार उपधा में दिखाई दे रहा है, इसे द्युत धातु हलादि रलंत वर्ण उपधा वाला दृष्टान्त है, इस ऐसे पर में त्वा है, उसकी ठुआ है, सेट त्वा होने से विकल्प से कित हो गया, कित पक्षे गुणाभाव किंग निषेध कर देता है गुण को, द्वितीयत्वा और कि दभावे गुण हो गया, द्योतित्वा पुगंत लघु पद से च गुण करता है, द्योतित्वा द्वितीयत्वा द्योतित्वा। और अब एक उपदा वाला दृष्टान दे रहे हैं लिखदा, तो लिखा विलेख ने चमक कर, द्वितीयत्व ने चमक करके बिजली चमक कर उड़ चली गई, बिजली चमकती है क्षण भर के लिए चली जाती है, विदित्वागतः द्योतित्वागतः लिखित्वा सुप्त, लिख करके सो गया, लिख करके सो गया, लिखित्वा लिखदा तो है ना हलादि है, तो लकार आदि होने से हलादि हो गया, और रलंध है क्योंकि ख क्या है, रल के अंतर्गत आता है, उपजामी इकार है, ईवर्ण उपजा वाला दृष्टांत है, उससे प्रवक्त्वा सेठ धातु सिद्धवा लिख धन इत्वा, लिख धन इत्वा, इस स्थिति में आर दृष्ट को एड़ादी जो सेठ जो त्वा है उसको इट का कित का निषेध था, किस सूत्र से नक्वा सेठ, उसके सूत्र वर्तमान सूत्र ने विकल्प कर दिया, लोभ विदा धला जो संस्थ ने विकल्प कर दिया, विकल्प करने से एक बार गुण का निषेध वक्त नित्य सूत्र से कित पक्ष है, कित अभाव में गुण हो जाएगा, लिखित्वा लेखित्वा दुरूप। अब प्रश्न उठ रहा है, पदकृत करने जा रहे हैं, विपदात किम, ईवर्ण उवर्ण उपधा होना चाहिए, इसको कहते हो आप विपदात किम, वर्तित्वा रिवर्ण उपधा में आप, इसलिए सूत्र में इकुपदा नहीं कहा, इकुपदा कहते तो रिउपदा को भी हो जाता ना, इकुपदा नहीं कहा, व्युपदा कहा, व्यू में क्या है ऊंचा आचा, समास कर लिया, धन ई यन हो गया, वी वी उपधे यस्य, इसका भी द्विवचन रूप बना लेंगे, वी वी वयः हरी हरी हरे, जैसे इसमें विक्रवाक्य में करूंगा वी उपधे यस्य, मैंने दो वर्ण है ना, वी उपधे यस्य इति युपध, तस्मात् विक्रवाक्य बनता है युपधात्, ये विक्रवाक्य उश्च इश्च इति वी बनेगा, वो और ही बचेगा समास होने से, एक बार चयन करूंगा तो वो को वा हो गया, वी बच गया, इसका त्विवचन में कर देंगे वी उपधे यस्य, अर्थात उकार और इकार है उपधा में जिनका, ऐसे धातुओं क्या कहूंगा विपद धातु, तस्मात पंचमी लाऊंगा विपधात, ऐसे बना हुआ है, यदि ऐसे कर तेरा गौरव काम है, एक उपधात करते तो लाघव होता, लेकिन समस्या क्या होती है उपधात कह देते हैं तो ऋकार उपधा वाले धातुओं से भी विकल्प सिकित हो जाता जो कि इष्ट नहीं है, इसलिए कह दिया विपदा किम वर्तित्व मृतु वर्तने धातु से आपने त्वा किया, त्वा को इत हो गया वृत धन इत्वा, यानी कि यह है तो हलादि रलंत भी है किंतु इकार या उकार उपदा में ना होने से ये सूत्र इसको विकल्प से कित नहीं किया, किंतु नक्वा से तुमने निषेध कर देगा, कित को निषेध कर दिया, कित को निषेध करने से क्या होगा गुण भगवंता लोगो पद से चो गुण हुआ, क्या होगा रिगो गुण रिगो अगुण हुआ उरण प्रसर पर हो गया, हर गुण नहीं होता, हर की गुण संज्ञा है नहीं, गुण संज्ञा किसका है अ का है ना, अ ए ओ तीन का गुण संज्ञा है, इसलिए गुण हुआ अ उसको हो गया फिर उरण प्रसर पर तो आदेश हो जाता, इसलिए आर तो वर्तित्वा क्या बन जाएगा, वर्तित्वा वर्तित्वा रलह किम रलंत क्यों कहते हैं आप, सेवित्वा रल में नहीं आना हाया वर यकारांत वकारांत रलंत नहीं कहा जाएगा जो रल से बाहर है, और पूरे अजंत भी रल से बाहर, अजंत धातुओं को और हलंतों में यांत वांत धातु प्रलंत नहीं कहे जाएंगे, इसलिए यदि भी हकारांत को तो ले सकते हैं कि बाद में अंत में हा है ना वो रल में आ रहा है, तो दो छोटे का हलंतों में यांत और वांत ये दोनों रल से बाहर हो गया, इस दृष्टान दे रही है सेवरी धातु जोषण सेवा करते सेवायाम त्रिकारिक संज्ञा होकर चला जाता है, ये शिवरी है धातु से आपने कर दिया वाह शिवरी है मेरे ख्याल से उपधा देना है ना दृष्टांत, ये शिवरी है गुण होकर के सेव बन रहा है, ये धातु धातु पाठ में जो धातु वो देखना है ना हमें पहले, उसके बाद गुण होने के बाद स्थिति हुआ बात अलग थी, शिवरी धातु अब शिवधन इतवा ही लिखो, इससे पहले शिवधन इतवा, अभी का हलादी है इकार उपधान है परम सेठ विद्यमान है किंतु ये रलंत ना होने से विकल्प से कितनी हुआ, किंतु उल्टा क्या हुआ सेठत्वा कित न स्या नत्वा सेठ सूत्र से कित हमेशा के लिए निषेध हो गया, कित के निषेध से क्या होगा गुण हो गया, पुगंता लघु पद से तपना से वित्वा शिवरी अर्थ धात्वादे शाह लगता है धात्वादे शाह है मूर्धन शकार वहां धातु पाठ में अब बाद में उसको आप करेंगे दंत सखा धातुआदेश हलादि है किम हलादि क्यों कहते हो आप सूत्र में आजादी दृष्टांत दे रहे देखो इशु इच्छायाम धातु इशु इच्छायाम धातु से कर रहे हैं अभी इश धातु है इस धातु से वाघ हो गया इत्वा समान कर्तव्य समान समान कर्तव्य पूर्व काले वा सूत्र क्या हो गया त्वा प्रत्यय त्वा को हर संज्ञा अर्धधार्थित्वलादि से शेष धातु से इठ हुआ इष्दन इत्वा इष्दन इत्वा यहां देखो रलंत है वर्ण उपदान है किंतु हलादि नहीं है, इसलिए विकल्प से कित नहीं हुआ बल्कि कित का निषेध कर दिया। कौन सूत्र? नत्वा सेटी। कित का निषेध होने से क्या होगा? उगंत लघुपद से जैसे गुण हो गया, एश मिला लीजिए, एशित्वा इच्छा करके, सेवा करके, रह करके, वर्तित्व मैंने रह करके, सेवित्वा सेवा करके, एशित्वा इच्छा करके, सेट किम। अब बहुत सुंदर प्रश्न अंत में डाल रहे हैं, सेट किम, सेट त्वा को एक कित विकल्प कर रहे हैं आप, जिन धातुओं से त्वा को इट होता है ऐसे त्वा को ही आपने विकल्प से कित क्यों किया? कोई भी त्वा को इट हो, अर्थात सेट हो, अनिट हो, वेट हो, जैसा भी हो, सबको आप कित विकल्प करते, ऐसे क्यों नहीं कहा पाणिनि ने? सेट क्यों कहा? उसके रहे वर दे रहे दृष्टान, भुक्त्वा भुजपालन अभ्यरण, यह भुज धातु है, पालन करना और खाना खाना दोनों अर्थ में, भोजन पाना अर्थ में, भुज धातु से त्वा हुआ, धातु अनिट है, अनिट धातु होने के नाते जान तो में गिनती है इसका, उपदेश एकाच उपदेश अनुदाता, एकाच उपदेश अनुदाता सूत्र से ये क्या हो गया? अनिट धातु है, जान तो में गिनती है इसका, जान तो में अनिट धातु से क्या हो गया? त्वा को इट नहीं होगा, भुज धन त्वा, ये स्थिति रह गया। जब स्थिति में ये देखो कैसा है, ये हलादी है, भाने से हलादी हो गया, जौने से रलंत हो गया, उपदान में उकार विद्यमान है, इसे बाकी सारा नियम लग रहा है, पर में त्वावी है किंतु वो सेठ नहीं। इस सूत्र में सेठ की अनुवृत्ति न किया होता तो यहां भी विकल्प स्किप्त हो जाता, किंतु सेठ की अनुवृत्ति करके वृत्तिकार ने व्याख्या किया, इस वजह से यहां विकल्प स्किप्त नहीं हुआ, किंतु क्या हुआ? नित्य कित रह गया, जो अपना स्वरूप बुद्धा कित है उसे कोई रोक नहीं रहा ना, सेठ में नक्वा सेठी लग रहा था, स्वरूप बुद्धा कित को निषेध कर दिया, लेकिन यहां स्वरूप बुद्धा उसका कित वैसे वैसे रह गया, तो आप कित है कितवा किंगित प्राप्त गुण को निषेध कर दिया, तो क्या होगा? भुज धन त्वा, भुज धन त्वा, तो प्रक्रिया क्या होगा? भुक्ता बनेगा, चौकू भुज के भू को ज पर मेरे तेरे क्या हो गया? जगो गुगंत्वा खरी च भुक्त्वा खा करके भुक्त्वा व्रजति, भंडारा भुक्त्वा व्रजति, भंडारा खा के जा रहा है, भुक्त्वा व्रजति उदितो वा, उदितो वा, उदित पंचमी के एक वचन वा अव्यय दो पदों वाला सूत्र, उदित परिसत्वा इड वास्या, जितने उदित धातु हैं उन उदित धातु से परमेत्वा को इट विकल्प कर देगा, चाहे सेठ धातु हो नित्य सेठ होता उसको विकल्प कर देगा, चाहे नित्य धातु से परमे आ रहा हो तो उसको विकल्प सेठ कर देगा, माने उदित कैसा भी धातु हो, सेठ हो, वेठ हो, चाहे नित्य उससे परमेत्वा को इस करेगा विकल्प सेठ कर देगा। शमित्वा शांत्वा, शांत होकर चला गया, गुस्सा में आया बाद में शांत होकर चला गया, शमित्वा शांत्वा, शम धातु है, समूह धातु वास्तव में उकार की संज्ञा हुई है, समूह उपशमे, समूह धातु उपशम अर्थ में होता है, इससे उकार की संज्ञा हुई है, धातु कितना बच रहा है? शम, उससे पर पूर्व कारण क्रिया को जोधन करने के लिए त्वा प्रत्यय ने लाया, शम धन त्वा, उदित धातु होने से वर्तमान सूत्र शो क्या करेगा? विकल्प सिद्ध कर दिया, उदितो वा शम इत्वा, शम इत्वा इट पक्ष है, शम इत्वा बन गया, इट अभाव में क्या होगा? शम धन त्वा रहेगा, मकार अनुस्वार प्रसरण कर देंगे, शांत रूपधा को निर कौन करेगा? अन्नाश्य छलो, इस से उपधा आकार को दीर्घ हुआ, नश्च अवदान से झली अनुसार कर दो, अनुसार से यही परसवर्ण से परसवर्ण कर देंगे। अनुनासिकस्य सूत्र क्या था वो? अनुनासिकस्य श्रीजलोः सूत्र से दीर्घ शांत्वा शमित्वा शांत्वा दिवु क्रीड़ा इत्यादि अर्थों में दिवु क्रीड़ायाम दिवु क्रीड़ायाम यहां भी क्या है पुकार का इस संज्ञा हो रहा है। इस रूप की संज्ञा होने से इस धातु क्या कहेंगे हम बुधित धातु। उससे पर में पूर्व काल क्रिया का जो दंतर लगता प्रति हुआ दिवधंत्वा वर्तमान जो सूत्र उदित हुआ ये विकल्प से सिद्ध कर देगा। दिव इत्वा दिव इत्वा नक्त्वा से जिसे क्या होगा कित को निषेध कर देगा। अतएव इट पक्षे गुण हो गया देवित्वा न पा एटी सूत्र है तो कित को निषेध कर दिया। अतएव उगंत लघु पदस्य च सूत्र से गुण हुआ वर्ण सम्मेलन कर दे देवित्वा। इट अभाव पक्ष में क्या होगा दिव धन वा इटभाव पक्ष है दिव धन त्वा स्थिति में स्थित बनेगा छोह शूर्णनाश के च छोह शूर्णनाश के च वकार को हो जाता है ऊठ वकार को हो जाएगा ऊठ तो दी दीर्घकार धन त्वा इको एनाची सहयन करेंगे देवित्वा द्यूत्वा। अब एक सूत्र बहुत पहले पढ़े हैं उसको के लिए याद दिलाने के लिए क्रम में ला रहे हैं। ददाते ही ददाते ही ढा धातु है ढा जैसे जब त्वा होता है सूत्र लगता है यहां ददाते ही ददाते प्रत्येक प्रत्येक भूसंचक धा धातु को क्या हो जाएगा ही आदेश ही त्वा हित्वा रूप बन जाएगा। हित्वा ने धारण करके धाएं धारण पोषण यह धारण करके पोषण करके हित्वा जहातेश्च त्वी जाते है षष्ठी के एक वचन च अवे त्वी सप्तमी का एक वचन त्वी जो है सप्तमी का एक वचन वहां त्यागे धातु है वहां त्यागे धातु से भी ही आदेश हो जाता है। कब त्वा प्रतीक प्रत्यय हुए त्वा प्रतीक वहां त्यागे लेना है हमें वहां गतो नहीं वहा त्यागे धातु का हा बचा हा से आपने किया प्रत्यय हा धन त्वा स्थिति में आपने सूत्र लगाया है जहाते हा को आदेश हो गया त्वा रूप बना त्याग करके देखो रूप एक जैसा है धारण करके का भी अर्थ हित्वा धारण करके पोषण करके और त्याग करके तीनों अर्थ में एक जैसा रूप प्रसंग ओ बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ ऐसे तो बहुत सारे संस्कृत में शब्द ऐसे ही हैं सब प्रसंग के आधार पर प्रकरण के आधार पर उपक्रम संहार आदि न्याय को लगा करके निर्णय लेना पड़ता है शब्द का क्या अर्थ होगा। और वो हां गतो करेंगे तो क्योंकि वो हां गतो धातु का रूप क्या बनता है जीहिते। अब सूत्र में आपने क्या लिया है जहाते जहाते ये रूप है वहां त्यागे का और जीते बनता है वहां गतों का। पाणी ने जहाते प्रयोग कर ज्ञापन कर दिया वहां त्यागे को लेना है वहां गतों को नहीं लेना। और यदि उन्हें दोनों ही लेना होता तो सूत्र में क्या प्रयोग कर दे हा धातु का स्वरूप के अनुकरण करके षष्ठी रूप बनाते तो क्या बनता हा सूत्र बनाते हश्चक्त्वी। सूत्र क्या होता था हश्चक्त्वी। हा माने हा, हा का मतलब वो हा गतौ त्यागे वहां गतौ दोनों। लेकिन पाणी ने हश्चक्त्वी ना बना करके जहां तेश्चक्त्वी बनाया, इसे ज्ञापन हुआ आप हा कहकर दोनों हा को नहीं ले सकते किंतु जिस धातु का जहाते रूप बनता है वो लेना। जहाते रूप किसका बनता है वह त्यागे का बनता है, और यदि वहां गतो रूप बनाते आप तो जीहिते बनता। जहाते या जहा जीहिते में क्या बनाए हैं आप, यह हुआ क्या है, ये षष्ठी के एक वचन का रूप है एक स्थित धातु निर्देशे। पहले बताया कई बार बता चुका हूं धातु निर्देश है, कहीं भी धातु को निर्देश करना होता है पाणिनि क्या करते हैं वहां इक्ष्तिप प्रत्यय करते हैं अथवा अनुकरण करते हैं। जैसे दोनों इसका एक साथ भू धातु मिलता है आपको भवते रह बने भवते है। क्या है वो भवते का मतलब भू धातु के स्थान में वहां भवती शब्द भू धातु से आपने क्या किया है इक्ष्तिप धातु निर्देश भू धातु से भू होने से शब गुण हुआ अवादेश भवती प्राचीन संज्ञा हुई स्वादित्पत्ति हुआ भवती ही भवती भवतया भवतीम भवती भवतये भवतीन भवती ना भवतीभ्याम भवती भी भवतये भवतीभ्याम भवतीभ्य भवते है भवतीभ्याम भवतीभ्य भवते है सृष्टि के एक वचन भवतेरा स्थित निर्देश किया। इसी प्रकार से पाणिनि ने क्या किया यहां हा धातु से कर दिया हा धन स्थित तो हा धन की शप शप हो गया श्लू श्लू से दुख हो गया हा हा जहा धनती जहाती प्रातिनिधि बन गया उसके षष्ठी के वचन में जहाते यदि वहां गतो को बनाते तो प्रतिनिधि क्या बनता जीती जीती बनता और स्थिति में जीते है। और स्थित निर्देशन नहीं करते जैसे अनुकरण करते हैं जैसे वो उक लुंग लुटो वो उक लिंग लुटो सूत्र में क्या किया पाणि ने भू धातु लिया उसके अनुकरण करके उसके प्राकृतिक संज्ञा कर दी और सिद्ध है शक्ति लाया दस दस का बच गया अस वंगादेश हो गया भू धनस तो भुआ पंचमी में भू भुव भुआ भुवं भुव भुव भुआ भूभ्य भूभि भुवे भूभ्य भूभ्य भुव भूभ्य भूभ्य भुव भुव भुवां ऐसे जो वंग कर्म बना दिया पाणिनि। कहीं पर अनुकरण करते हैं कहीं पर स्थित निर्देश कर देते हैं कहीं पर इक भी लगा देते हैं जैसे गमे रिट प्रसपदेश गमे है कैसे बना दिया गम धातु गम धातु से इक प्रत्यय इक का ई बचा गम ई गमी प्राकृतिक क्या हो गया गमी शक्ति ने गमे है गमे रिट प्रसपदेश। इसे धातु को बताने के लिए प्रक्रिया तीन ही है पढ़ने के बाद या तो धातु का अनुकरण कर लेंगे वो जैसा है वैसे लिया अनुकरण करके उसका अर्थ शब्द स्वरूप मान करके अव्युत्पत्ति पक्ष में उसकी प्रासंगिक कर लेंगे एक प्रक्रिया अथवा इक निर्देश करने के लिए अथवा स्थित निर्देश करने एक स्थिपाऊ धातु निर्देशे वक्तव्य वार्तिक एक स्थिपाऊ धातु निर्देशे वक्तव्य कहीं अनुकरण अथवा एक अथवा तीनों प्रक्रिया आप भू धातु में देख सकते हो। इसलिए कह रहे हैं कि देखो यहां पर भी उन्होंने क्या किया हा धातु का अनुकरण कर सकते थे हम यदि दोनों हा को लेना होता तो क्या करते हम हा का अनुकरण कर लेते अनुकरण करते अनुकरण पर सही नहीं ना अनुकरण के लिए क्या जरूरत है वो तो प्रत्येक विधि कर रहे ना अनुकरण में तो प्रत्यय हो नहीं रहा तो वार्तिक क्यों बोलेंगे जो देख के दिख रहा है भुवा लुक लिंग भुवा लिटो सूत्र में भू प्रयोग किया कि नहीं किया, अनुकंड दिखाई दे रहा है साफ वहां पर। तो हाथ आप से क्या करते हैं, अनुकंड पक्ष में प्रासंगिक करूंगा, शशि में दस लाऊंगा, दस का अस बचेगा है ना, तो हा दस अस आ तो धातो हो आकार का लोक हा हा सूत्र क्या बनता फिर हस्तक्त्वी है ना, जहाते से नहीं बनता फिर हस्तक्त्वी इन पाण ने जहाते प्रयोग किया, जीते भी नहीं प्रयोग किया, हस्ते नहीं प्रयोग किया, इसे ज्ञापन होता है वो हाक क्या के धातु को ही लेना है, वो हांग गदो को नहीं लेना, इसलिए वह गदो के रूप क्या बनेगा फिर हा धातु से, जब वह गतो से आप क्वा प्रत्यय करोगे हाथवा मैंने गत्वा जा करके समाज से अनय पूर्वोक्तो ल्यप, समाज से अनय पूर्वे तो ल्यप, समाज से सप्तमी के एक वचन, अनय पूर्वे सप्तमी के एक वचन, त्वह षष्ठी के एक वचन, ल्यप प्रथमा का एक वचन, अवे पूर्व पदे अनय समास है तो ल्यप आदेश स्या, नए पूर्व पद में ना हो, अनय नए से भिन्न अवे पूर्व पद में होनी चाहिए, नई भी एक अव्य है ना, नई एक अव्य, नई का अव्य संज्ञा है, इससे भिन्न जो अव्य कहा होना चाहिए पूर्व पद में, नए से भिन्न अव्य पूर्व पद में हो, ऐसा जो समास उस समास से पर में यदि त्वा प्रत्यय हो तो उस त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश हो जाता है, त्वा को ल्यप आदेश हो जाता है। दृष्टांत दे दिया, प्र उपसर्ग है, त्री धातु है, त्री धातु आपने त्वा प्रत्यय प्र क्री त्वा, प्र उपसर्ग संज्ञा वाला है, इन उपसर्गों को अव्यय संज्ञा भी हो जाता है, कैसे